وفي سنة 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذلك موقع 69 اشتد تخيل المعتمد من أخيه الموفق zilizidi ndoto, yani mambo ya kufikirika ya Muhammad akiatoa kwa ndugu yake Muafis. Fa innahu kana kharaja alayhi fi sanati 64, sababu aliwahi kumuasi katika mwaka huo wa 64. Fimastalaha, kisha baadaye wakaelewana. فلما اشتد تخيله منه هذا العام فاسما فلما اشتد تخيله منه هذا العام يلبوزيدي تفكيري فكيري مambo mengi kichwani mwake huyo معتمد منه كمفكرية دوغياك هو موفق كاتب المعتمد ابن طولون المعندكية ابن طولون نائبه نائبوك على مصر واتفق على عمل وكاكباليانا جنب فلان. فخرج ابن طولون حتى قدم دمشق. Mnuturuna litoka mpaka kafika Damascus. Wakaraja al-Mu'tamid min Samira. Samira, Mu'tamid ya katoka Samira ala wajihi tanazuhi, kwa lengo la kwenda kupunga upepo na kufanya utalii. Wakasduhu Dimishka, lakini lengo lake ni kwenda Damascus. Falamma balaga dhalika al-Muwafaq, habari hizo zikumfikia Muwafaq, kataba ila Ishaqa ibn Kandaj, almuandikia Ishaqa liyarudahu, ili Ishaqa amrudishe Muhammad. Farakib ibn Kandaj min Nusaybin, akasafiri kutoka Nusaybin iko Uturuki ila almuhtamid, kwenda kwa Muhammad. Falakiyahu ibn bain almausil walhaditha, akakutana naye kati ya mausil na haditha. فقال يا أمير المؤمنين أخوك في وجه العدو دوغياك ويكو باند وعدو أنت تخرج عن مستقرك ودار ملكك أبيبي ونطوك كتوك كون ينهو لو تلفوك ونم ينهو لو تولاك ومتى صح هذا عنده إكيوا هبغي وكتوه تتعرف إززكي mfikia kwa usahihi. Raja an mukawama khariji, hofu yangu ni kuwa ataacha kupambana na kwenye kukwasi. Fayaghlibu aduuka ala diari abaik, maadui zako wataongezeka katika maeneo ya wazee wako. Fi kalimatin ukhar, katika maneno mengine. Thumma wakala bil mu'tamid jamaa, kisha akawaweka kumfuatilia Muhammad kundi. Warasama ala taifati min khawasihi, akawachorea wawekea utaratibu kundi katika watu wake maalum wafanye kazi hiyo. Thumma ba'atha ila al-Mu'tamid, kisha akamtumia Muhammad ujumbe ya kul ma hadha bimaqamin farjia, hapa si mahala pa kukaa, rudi. وقال المعتمد فاحلف لي انك تنحدر معي ولا تسلمني. أبا niapie kwamba wewe hauto kwamba wewe utakuwa utaputa shuka na kuporomoka ukiwa nami, wala utoniacha na kunisaliti. Halafa lahu, akamwapia anhadara, akaondoka kuelekea Samira. Fatalakahu Saida, Said ibn Mukhallad, akakutana na Said katibu al-Muwafaq, ambaye ni mwandishi wa Muwafaq. Fasalamahu Ishaqu ilayhi, Ishaqa akamkabidhi kwake. Anzalahu fi dhari Ahmad ibn Khasib, akamweka katika nyumba ya Ahmad ibn Khasib. Manaahu min nuzuli dari khilafa, akamzuia kuweka kambi katika nyumba ya utawala. Wa akala bihi 500 rajuli, akaweka watu 500 kama mawakala. Yamnauna min adukhuli ilayhi, watawazuia kuingia. Almabalagha almuwafaq kadhalika, habari hizo zilipomfikia Muwafaq, baatha ila Ishaqa, alituma ujumbe kwa Ishaqa, bikhali ya amwali, bikhilai, akiwa na mavazi wa amwali na mali. Waaktahu dhayaa alquwati, na akamkatia wale makamanda na viongozi waliopotea. Alladhina kanu maa almutamidi, waliokuwa wanashirikiana na mutamidi. Walakabahu dhasindaini, akampa lakabu hiyo. Walakaba saidan dhal wizarataini, Saida akampa lakabu ya dhul wizarataini. Kama saa idu fi khidmati lmutamid, Saidi akabaki akimhudumia mutamid. Walakin laisa lilmutamidi halun warab, lakini wakati huo mutamid hana mamlaka yoyote. Halu ni kufungua jambo, rabtu kulifunga, ana kauli wala mamlaka yote. Qala almu'tamir fi dhalika, alaysa min alajaib, hivi si katika mambo ya ajabu jamani? Anna mithli, kwamba mtu wa aina yangu, yara ma qalla mumtani anai, anaona hata kile kitu kidogo kabisa kinajizuia kutekeleza amri yake. Utukhadh bismihi dunya jamia, na ulimwengu unachukuliwa kwa kutumia jina lake. Wama min dhaka shay'un fi yadayhi, na hakuna katika huo ulimwengu shay'un, chochote anachokipata, fi yadayhi, kwenye mikono yake. Watu wanafanya mambo kupitia jina lake, yeye anabaki mikono mitupu. Ilaihi tuhmalu al-amwalu turra, kwake zabebwa na kupelekwa mali zote. Wa yumna ubadha ma yujba lakini anazuiwa kutumia sehemu ya kinachokusanywa na kupelekewa. Wa huwa awwal khalifatin qahara wa hajara alayhi quhira, ndio wa kwanza kuzidiwa nguvu. Wa hujira alayhi, akazuiwa. Wa kirabihi, wakawekwa watu kumsimamia. Thumma udkhila almu'tamid wasit, kisha mu'tamid akaingiza wasit. Walamma balagha ibn tulun dhalika, taarifa hizo zilipomfikia ibn tulun, jama alfuqaha walqudhata walayana, alikusanya wanazuoni, makadhi, watu wa mashuhuri. Waqala kad nakatha almuwafaq bi amir almu'minin, Muwafaq kavunja makubaliano ya amir almu'minin. Fakhlauhu min alahdi, mvueni madaraka, mvueni kile cheo na madaraka ya kwamba atakuja kurithi utawala na uongozi baadaye. Faurada alaya kitaba na akhara, kanletea barua nyingine, minu inaotoka kwake, bikhalfihi, ikielezea kumvua madaraka. Akala innahu mahjurun alayhi, akasema kwamba huyu kazuiwa, makfuru, kazidiwa nguvu. Faqala la ara, sioni hilo. Faqala mtulunu gharraka nasu biqaulihim, kama huoni basi watu wamekuadaa kwa maneno yao. Ma fi dunia mithlu bakari, katika ulimwengu hakuna mtu aliye kama Bakari. Anta sheikhun kad kharifta, wewe ni mzee na akili yako imesharibika, haifanyi kazi. habasahu, akamzuia, akaiadahu, akamfunga, waakhadha minhu jamia atayahu, akachukua vitu vyote alivyopewa, bisinin, kwa miaka kadhaa. Fakanat asharatu alafi dinar, ilipohesabiwa ikawa dinari 10,000. Faqila innaha wujidat fi baiti Bakar, yasemekana vilikutwa katika nyumba ya Bakar. Bikhatmiha, vikiwa na muhuri wake. Wabalagha almuwaffaq dhalik, muwaffaq dhalika, habari hizo zikamfikia Muwaffaq. Faamara bilani ibn Tulun, akaamuru bi Tulun alaaniwe ala almanabiri, kwenye mimbari. Wafi Shabana min sanati 70 uida almutamidu ila Samira, mutamid alirejeshwa Samira. Wadakhal Bagdada wa Muhammad bin Tahir baina alayhi, Ahmad akiwa mbele yake, bilharba, na mkuki waljeshi, na jeshi fi khidmatihi, lamtumikia kaanahu lam yuhjar alayhi, utadhani hajazuiwa. Wamata ibn Tulun, alifariki ibn Tulun fi hadhihi sana, katika mwaka huu. Fawalla almuwaffaq ibnahu, Muwaffaq akamtawalisha mwanaye Abul Abbas amalahu, katika maeneo aliyokuwa akiongoza. Wajahazahu, akamfanyia maandalizi, ila Misri, akona Misri, fi junuji la Iraqi, katika jeshi la Iraq. Wakana khama rawai ibni Ahmad ibn Tulun aqama la wila, anasema waqa bainahu wa baina Abul Abbas ibn al-Muwaffaq waqatu nadhima, ikatokea kati yake na Ibn Abbas tukio kubwa, bihaithu jarat al-ardha min ad-dima'i, kiasi cha kutiririka na kumwagika katika ardhi. Naam, kana nasru lil misri, ni hatimaye ushindi ulikuwa ni wa Misri. Fi hadhihi sana mbatha katika Bagdada fi nahri Isa baskun, ilichimbuka kutoka Bagdadi katika mto wa Isa maji, wajaa almau ila lkarhi, maji yakaja mpaka Karhi, hadama yakavunja, 7,000 dar, nyumba 7,000. Hata nazalat rumu Tarsusa, Warumi waliomshambulia Tarsusi, fi 100,000 akiwa na askari 100,000. Fakanat nasratu lilmuslimin, ushindi ukawa Waislamu. Waghanimu wa mala yuhsa, akapata ngawira zisizo na idadi. Wakana fatha nadhima, ukweli ulikuwa ushindi mkubwa. Adhima almathal, adima almathal, usio na mfano. Fiha dhaharati dawat almahdi, ilidhihiri dawa ya Mahdi ya Ubaidullah ibn Ubaid jad, babu yake Bani Ubaidi, khulafai Misriina, makhalifu wa Misri, arrawafid fi lyaman, waliokuwa rawafid huko Yemen. Waqama ala dhalika ila sanati 78, akabaki katika hali hiyo mpaka mwaka huo. Haja tilka sana, wajtamaa bikabila, huyo Mahdi akajumuika na kabila, min kitano Katama, faajabahum halu, hali yao ikawavutia, hali yake ikawavutia. Sahibahum, akaambatana nao mpaka Misri. Waraa minhum taa, akajionea utiifu wa kuwa. Fasahibahum ila almaghrib, akaenda nao mpaka Moroko. Fakana dhalika huwa la shani lmahdi, so hapo ikawa ndio mwanzo wa swala la mahdi sasa. Fi sanati 71 qala suli, mwanahistoria huyo, wali Harun bin Ibrahim al-Hashmi al-Hisba, alitawalia alitawala huyo Harun kwa kujitolea. Amara ahla Baghdad yataamalu bilfulus, akawaamuru watu wa Baghdadi wafanye miamala kwa senti hizi. Fataamalu biha la kurhi, wakafanya muamala, yani aliwaamuru pesa itakayotumika katika nchi iwe ni senti, pesa ndogo ndogo. Wakafanya hivyo, lakini ala kurhi, si kwa kupenda kwao. Thumma tarakuhu, hakisha wakaja wakaacha kuzitumia. Fi sanati 78 ghara nailu Misra, mto wa Misri ulinyauka. Falam yabqa minhu shay'un, gharat al-asharu bei zikapanda za vitu wa fi mata al-mufti wastaraha ibnuhu mwanaye akapumzika mu'tamidi kwa fi ndani mwaka huo dhaharat al-karamatu lil-kufu walijitokeza karamatu fahum na wa karamatu nao min al-malahid yani katika watu wapinga uwepo wa Mungu yaduna lillah na wala ghusla min al-janaba wanadai kwamba hakuna habari ya kuoga janaba wana al-khamra halal ويزيدون في أذانهم ونزيدش كتك أذانيا وأن محمد ابن الحنفية رسول الله وأن الصوم في السنة يومان سيكوية زمزم رمضان يوم نيروز ويوم المهرجان سيكوية كاز وأن الحج والقبة إلى بيت المقدس سوى الكعبة وأشياء أخرى من منك ونفق قولهم على النهار kauli yao ilipenya na kwenda kwa wajinga wa ahlil bar wa taiba nasu bihi watu waliwachoka hatimaye ofisana zisitisi wa sabihini ya dhaufa amru al-mutani ya jidda sura al-mutamidi lilighofika litamakuni abi al-abbas bin al-muwafiq min al-umur kwa sababu ya kuimarika kwa huyu abi al-abbas kwa anasema katika mwaka huo dhaifu amru mutabia jidda litamakuni kwa sababu ya kuimarika bila basi na lomor kutokana na mambo kadhaa toa tuljeshi lao na toa ya jeshi la kumtii huyo al-Abbas fajalasa al-mutamidu majlisa naama mutamidu akakaa kimo cha watu wa kawaida washa nafia la nafsihi akajiwekea ushahidi katika baraza hilo annahu khala waladahu mufawwad kwamba kamvua madaraka mtoto wake mufawwad min wilayati al-ahli kutoka katika mamlaka ya kuweza kurithi madaraka baada yake babaya ali bin Abbas akampa baya bin Abbas lakabahu al-mutamid mu'tadid akampa lakab al-mutamid amara al-mutamid fi hadhihi as-sana kama amuru la yakuna fi tariki la yakuna fi tariki munajimu wala kasasa sikae njiani ya ramli wala mwenye kusimulia visa hawa ni watu wanatuharibia stakhlaf alwaraqina la yabiu kutub alfalasifa والجدل اكواويكا هاو والرقينا نكازي اللي كوا كفانيا وقت هو كما فيديا وشابيشاجي يعني نواتو اللي كوا كفانيا كازي يكو chapisha, kusambaza vitabu na kuweka majalada, kunakili na kadhalika. Kama leo zilivyo hizi stationery. Kweko amuru la yabiu kutub al-falasifa wasiuze vitabu vya falsafa wa jadal na mjadal. Wa matal mudamid baada ya shughuli min hadhihi sana baada ya miaka kadhaa kaufaja kwa ghafla faqila innahu summa semekana alikiwa summa qila bilnama fughumma fi bisat akafunikwa katika busati akafa kadhalika lailat tathnin li 11 baqiyati min rajab kanat khilafatu 23 sana illa annahu kana makuran ma'ahi wa kazibiwa nguvu na ndugu yake muwafaq istilahi ala al-umur sababu huyu ndugu yake muwafaq ndo alikuwa katawalia mambo wamata huwa kalmahyuri alaiya kafa kama vile mtu kazuiwa badhi lojui kwa aina fulani hivi ya kuzuiwa mijiazi lumutami to the island na hilo la kuzuiwa lilitoka kwa upande wa ndugu yake mutabidi wawiman mata fi ayamihi min alaami katika wale kufa watu mashuhuri Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Allah Ibn Majah, Rabiul Jayzi, Rabiul Muradi, Muzani Muzi wa Shafi, Yunus bin Abdillah, Ala, Zubayr bin Bakar, Abu al-Fadli al-Rayyashi, Muhammad bin Yahya al-Dhuhali, Ujjaj bin Yusuf al-Shair, Najalio al-Hafidh Qadhi al-Qudhat ibn Abi Shari al-Susi Muqri Umar ibn Shabba Abu Zar'a Zur'a al-Razi Muhammad ibn Abdullah ibn عبد الحكم القاضي بكار ودار الظاهري وابن دار وبقي وبقي ابن مخلد وابن قتيبة وابو حاتم الرازي واخرون. ومن قول عبد الله بن المعتز في المعتضد المعتمد يمتنعه يا خير من تزج المطي له ايه بورا يا امبايكي باندو اللي متشكا ناي ويمر حبل الأهل موثق يبيت كامبا يا ورثي ومدراك يكيو أني منفونغ أضحى أنان الملك مقتصرة كمنا تامو زوتوالا زميكوا مقتصرا بيديك تحبسه وتطلقه zenye kutumia nguvu kwa mikono yako kumzuia na kumwachia uyongamia fahkum laka dunia utawale kwa ajili yako ulimwengu kwa sakina na wenye kukaa humo ulimwenguni mapasha sahmun anta mu kwamba au auleti aukosi utulivu na ukwenda ovyo mshale, basi kwa muda wa kwamba mshale huo unaenda ovyo, anta mwakifu, wewe ndio mwenye kusimamisha. Wa manshiri almu'tami ala lamma huira alayhi alipozuia sema asbahtu la amliku dam'an daf'an lima asama min khasfin wa min dhulla, nimekuwa si miliki kuondoa lima asama kile alichokileta kukifanya miongoni mwa adhabu min dhulla na udhalili. Tamdhi wa mulu nasi duni, mambo ya watu yanafanyika bila ya maagizo yangu, wala yashuruni fi dhikriha illati, wala halinijulishi fi dhikriha katika kuyataja hayo mambo ilati uchache wako. Idha shtahaitu shay'a wallau bi, nikitamani kitu wanakimbia nacho, ani wanakuninyima. Wakalu hauna ilati, wananiambia kwamba hapa ndipo kulipo na ugonjwa wangu. Kala suli kana lahu waraku yaktubu, alikuwa na mwandishi na mchapaji anaandika mashairi yake, bima idhahabi jamani. Rasahu Abu Said al-Hasan, alimlilia Abu Said ibn Said an-Naisaburi biqawlihi laqad qarra tarfu zamani annakid, kwamba ncha na upande wa zama umetulizana. Annakid uliochafuka, zama zilizokuwa mbaya. Kana sakhinan kalilan ramad, hapo kabla ulikuwa ni zama zisizo na utulivu, kwa maana ya moto zimechoka. Rama kama ni mtu basi anaumwa macho. Balagat alhadithatul muna, matukio yakafikia kwenye matarajio. Bimauti imam alhuda almu'tamid, matarajio kwa kifo cha kiongozi wa uongofu mu'tamid. Walam yabqa li hadharun ba'da, baada ya kifo chake hakuna tahadhari yote niliyobaki nayo. Faduna almasaib falitajtahid, basi chini ya misiba na majanga falitajtahid, na ujitahidi kadiri uwezavyo. Anasiogopi lingine lote baada ya kufa bwana wahala.